Zbieraj punkty i oszczędzaj w programie BP Me. Jasne, że na BP. Promocja trwa do 13 maja. Kupon nie dotyczy kap sezonowych. Szczegóły na bp.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 20 marca i 16. Michał Matus, skłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Zabyli posłowie rządzącej koalicji Przeciw Opozycja. Uchwała w sprawie bezpieczeństwa Polski przyjęta. Karambol w Krakowie. Tir taranował auta, są ranni i korki. Policja ustala przyczynę pożaru hali Global Expo w Warszawie. Sejm za uchwałą w sprawie bezpieczeństwa Polski. W niej poparto rezolucję Parlamentu Europejskiego z 12 marca w sprawie wzmocnienia obronności Unii i uznano, że jeden z jej zapisów dotyczący programu Tarcza Wschód jest szczególnie istotny. Podczas debaty przed głosowaniem Marcin Ociepa z PiS-u oceniał, że treść uchwały uderza wprost w polską suwerenność, jeśli chodzi o politykę obronną i wprost w jedność NATO. Cytował też fragmenty rezolucji Europarlamentu. Unia Europejska jako rzeczywisty gwarant bezpieczeństwa. To już nie NATO? Podnoszenie gotowości obronnej. Jaką Unia Europejska ma gotowość obronną, którą wy chcecie podnosić? I teraz utworzenie rzeczywistej, cytuję, Europejskiej Unii Obrony. No, szanowni Państwo, istnieje Unia Obrony, nawet Transatlantycka Unia Obrony. Ona się nazywa NATO. Nie można na polu bitwy mnożyć w nieskończoność łańcuchów dowodzenia. Jest jeden łańcuch w ramach NATO. Szef Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej mówił, że są trzy elementy do zrealizowania polskiej racji stanu w zakresie bezpieczeństwa. Polska nie może być sama wobec zagrożeń ze wschodu, ma mieć silne relacje ze Stanami Zjednoczonymi oraz Tarcza Wschód, za którą odpowiedzialność powinna ponosić także Europa. Teraz jest taki czas, kiedy macie zagłosować za bezpieczeństwem Polski. Macie po prostu powiedzieć krótko, tak, tak, nie, nie. Bez kombinowania, które jest charakterystyczne dla waszej polityki. Nie w Parlamencie Europejskim po cichutku odbierać pieniądze dla obrony Polski. Tylko tu trzeba to powiedzieć. A jak nie, to jest ta wasza szansa dzisiaj stanąć przed Polakami i budować synergię narodową. Putin nie będzie wybierał. Uchwałę poparło 230 posłów, 189 było przeciwnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Jest komentarz premiera, mieli do wyboru poparcie uchwały albo hańbę, wybrali hańbę, a uchwałę i tak przegłosowaliśmy, napisał w internecie Donald Tusk. Na unijnym szczycie w Brukseli padły deklaracje o dalszym wspieraniu Ukrainy i słowa krytyki pod adresem Rosji, ale jednomyślności nie było. Wnioski z dwugodzinnej dyskusji na temat wojny za wschodnią granicą zostały uzgodnione i zaakceptowane przez przywódców 26 krajów. Tylko premier Węgier ich nie zaakceptował. Dokument nie jest szczególnie kontrowersyjny, bo nawet w deklaracji dotyczącej wsparcia wojskowego, finansowego czy politycznego nie ma żadnych konkretnych kwot czy ofert. Nawet obietnica rozpoczęcia negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą nie jest szczegółowo opisana. We wnioskach ze szczytu mowa jest tylko o tym, że ma to nastąpić tak szybko jak to możliwe, ale nawet to było dla Węgier zbyt daleko idącym stwierdzeniem. We wnioskach ze szczytu jest także nawiązanie do ostatnich rozmów Ukrainy z USA w sprawie zawieszenia broni. Jest wezwanie Rosji, by wykazała się rzeczywistą wolą politycznego zakończenia wojny. Jest również groźba zaostrzenia sankcji wobec Moskwy w ramach utrzymywania presji. Natomiast nieoficjalnie unijni dyplomaci przyznawali, że żadne realne negocjacje pokojowe obecnie się nie toczą. Europejscy przywódcy rozmawiali więc o możliwości wpłynięcia na ten proces. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Karambol w Krakowie. Na ulicy Opolskiej kierowca tira jadący w stronę Katowic zasłabł i stracił panowanie nad pojazdem, przecinając oba pasy. Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w poprzedzający pojazd, następnie uderzył w sygnalizację świetlną i zjechał na drogę wiodącą w przeciwległym kierunku, uderzając przy tym w kilka kolejnych samochodów. Kierowcom zalecamy korzystanie z alternatywnych tras przejazdu. Informował rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Po wypadku 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Po pożarze hali przy ulicy Modlińskiej w Warszawie strażacy oddymiają budynek. Informacje o wybuchu ognia dostali przed południem. Pożar objął około 30 metrów kwadratowych budynku. Zapaliły się śmieci, informuje Łukasz Wujek ze Stołecznej Straży Pożarnej. W postaci makulatury, w postaci jakichś palet, ubrań. Pożar jest zlokalizowany, trwa oddymianie budynku. Nikomu nic się nie stało, policja ustala przyczynę pożaru. Sceny jak z amerykańskiego westernu na działkach w Śremie w Wielkopolsce. 71-letni mężczyzna strzelił z pistoletu hukowego w kierunku członków zarządu rodzinnego ogrodu działkowego, którzy przynieśli mu oficjalne pismo, relacjonuje Ewa Kasińska z policji w Śremie. krewki senior w odpowiedzi na to był wulgarny i poszedł do altany, z której wyszedł z bronią, a następnie oddał w ich kierunku dwa strzały. Przedstawiciele rodzinnego ogrodu działkowego bardzo się przestraszyli i bez chwili wahania zaczęli uciekać, krzycząc, aby inni działkowicze ukryli się. Na działki przyjechali antyterroryści i zatrzymali seniora. Okazało się, że był pod wpływem alkoholu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. Na początek bardzo dobre wiadomości ze Szwajcarii. Aleksandra Król-Wallas została brązową medalistką w gigancie równoległym w snowboardowych mistrzostwach świata. Polka tym samym powtórzyła sukces sprzed 2 lat z Bakuriani. Złoto zdobyła Czeszka Ester Ledecka, a srebro Japonka Tsuba Kimiki. W Miami powinien się rozpoczynać mecz polskiej tenisistki Magdaleny Fręch. Na miejscu jest Jan Pachlowski. To druga runda tych bardzo prestiżowych zawodów rangi 1000. Na razie trwa rozgrzewka. Za kilka minut, myślę, obie zawodniczki rozpoczą to spotkanie. Dokładnie za minutę, mówi tutaj w tej chwili sędzina. I bardzo ważna informacja. Magdalena Fręch, 4 porażki z rzędu i liczymy na to, że ona tutaj w Miami się odbuduje, bo ta forma jej pozostawia wiele do życzenia w porównaniu z tym, co zaprezentowała przecież rok temu. Jesteśmy w Miami na kortach, taki bardzo miły widok. Siedzę na korcie numer 2, na korcie numer 1. Piękna sylwetka, taka zapraszająca na turniej Igi Świątecznej. Na korcie 2 Huberta Hurkacza, tak więc nasi zawodnicy obecni tutaj na tych takich reklamach promujących zawody i miejmy nadzieję, że będą tak samo uśmiechnięci po meczach, które będziemy w Trójce Państwu relacjonować wprost z kortów Miami, a już za dosłownie kilkanaście sekund mecz drugiej rundy Magdalena Fręch, Elena Gabriela-Ruse. Trzymamy kciuki za Polkę, bo dzisiaj jeszcze po Magdalenie Fręch druga nasza reprezentantka Magdalena Linet i jeszcze potem w deblu Jan Zieliński. Dziękujemy za relację. Dziś czekają też nas emocje piłkarskie, ale dopiero jutro. Chodzi o mecz piłkarskiej reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Polacy zagrają z Litwinami. Jest dobra wiadomość, bo obrońca Kamil Piątkowski podkreślił, że drużyna jest gotowa na pierwsze tegoroczne spotkanie. Myślę, że przygotowaliśmy się do tego meczu bardzo dobrze. Przeanalizowaliśmy dobrze przeciwnika, jego słabe i dobre strony. Tu nie będę wchodził w szczegóły. Wiemy, co mamy robić na boisku i jutro chcemy to zaprezentować w 100%. Krótko zwięźlej na temat Kamil Piątkowski. Mecz z Litwą jutro o 20:45 na Stadionie Narodowym. 3 dni później również w Warszawie reprezentacja Polski podejmie Maltę. Przyszłoroczny mundial zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, a Japonia jako pierwsza zapewniła już sobie awans na mundial. Japończycy w meczu 7 kolejki 3 rundy eliminacji w strefie azjatyckiej pokonali Bahrain 2-0. W grupie wyprzedzają Australię aż o 9 punktów. Jeszcze niedawno 17 stopni było w Słubicach i w Szczecinie, teraz już kapkę chłodniej, wieczór się zbliża. Polska jest pod wpływem wyżu z nadbałkanów, który stopniowo wypiera arktyczne powietrze, więc i najbliższe dni mają być ciepłe i słoneczne. Noce za to będą chłodne, z temperaturą miejscami spadającą przy gruncie nawet do minus 8 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość prosto z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda L-Rock. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Nic lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149 900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda L-Rock. Skoda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. Zaczynamy z energią. Słońce pomaga w tych pierwszych chwilach astronomicznej wiosny. Przed nami 3 godziny, w których będzie i wybuchowo, i będzie ogień. Praktycznie też będzie z perspektywy starających się o podwyżkę i szukających nowej pracy. Więcej nie zdradzam, zdradzę wkrótce. Na razie Power of Love w Trójce. 13 minut po godzinie 16. Zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej posłuchają Państwo o tym, jak Józef Niewiarowski prawie próbował kupić mieszkanie. Zaczął od sprawdzania cen, no i miał mu pomóc w tym pan deweloper. Najlepiej jakby pan sobie kliknął tam na naszej stronie. A few moments later. No rzeczywiście, jest to dosyć skomplikowane. Ja też myślałem, że to łatwiejsze. O tym, dlaczego ceny mieszkań to taka tajemnica, przekonają się Państwo słuchając Zapraszamy do Trójki. Pojawią się też przepychanki słowne. Pan Jacek Ozdoba chciał bronić dostępu do pana prezesa Kaczyńskiego. Ja ją pchnęłem. Powinno dojść do jakiejś refleksji. No już nie wziąłem, wróciłem, bo ona specjalnie może. Jarosław Kaczyński powinien potępić, po drugie wyrzucić go. Niech ona w ogóle nie wychodzi. Jesteśmy partią, która bardzo szanuje kobiety. Wyjaśnimy, o co z tymi przepychankami chodzi, kto kogo miał popchnąć w czyjej obronie i co z tym teraz zrobić. Jeśli chodzi o przepychanki słowne, takie czysto słowne, nawet nie hipotetycznie fizyczne, to rzucam temat na pożarcie. Jabłko absolutnie nie ustępuje. Pomarańczy ma równie wiele różnych walorów prozdrowotnych. Jabłko czy pomarańcza? Mamy tutaj małą dysputę, bo przygotowujący audycję Michał Jędrkowiak w ciemno brałby pomarańcze, o ile byłaby bez pestek. A Państwo? 22,7 trójek. Proszę o wojnę na argumenty. Dla mnie jabłko, bo nie trzeba obierać. Pod numerem 22,7 trójek Daniel zbiera listę poparcia dla jabłek i pomarańczy. Tylko bez czarnego PR-u, poproszę. Susan Wegen nadciąga z nowym, długo grającym albumem, pierwszym od dekady, a ta piosenka ma Państwa do tego albumu przyciągnąć. Speaker's Corner, nasza piosenka dnia. Have a new found sympathy for the madman in the square. Rants and raves his rhetoric to the midday air. His heartfelt pleas and arguments but the sense longer there, the sound ascends to heaven like the incense in a prayer. Speaker's corner, there it stands. Politics a song, trying everything you feel, whether it is right or wrong. All come true. Naysaying, soothsayers, so cynical and blue. It's now become more like a child, bewildered and confused. I keep on believing it's what I know how to do. Speaker's corner, there it stands. Politics and song. Time to tell your tale. Don't wait too long. They say, promising the miracles, pocketing the cash, pretending they have principles, preaching only ash. And it grieves me when I see people on parade, parroting the things they hear, never think to be afraid. Corner, there it stands. Politics and song. I guess we better use it now before we find it gone. Wydawca Michał, od teraz Michał J., bo boi się linczu za faworyzowanie pomarańczy w jabłkowym kraju, próbuje ratować swoją reputację, że niby kiedyś były pyszne jabłka, koksy, że już ich nie ma, Ja o koksach nie słyszałem i wyczuwam w tym jakiś element zarządzania kryzysem wizerunkowym, ale może państwo znają jabłka koksy i wiedzą, gdzie je dostać. 22,7 trójek, Daniel czeka, szykuje się do takiego solidnego, owocowego czwartku. Od państwa, mam nadzieję, dostaniemy i lokalizację z koksami, i argumenty za jabłkami i za pomarańczami. 22,7 trójek. Na zegarach 18 minut po godzinie 16, a my teraz zajmiemy się tematem, no, dosyć niebezpiecznym. Polacy coraz częściej sięgają po broń. Przybywa chętnych do posiadania pistoletu, strzelby czy karabinu. Rośnie liczba zarejestrowanej broni, przybywa też pozwoleń, tyle że spod tej kontroli wyłączona jest broń czarnoprochowa. Takiej właśnie broni użył wczoraj w Obrzycku w Wielkopolsce 34-latek, który zastrzelił kobietę i siebie. Czy to jest czas na zmianę przepisów? O to pyta Kuba Witkowski. Chętnych do strzelania nie brakuje. I zaczęło się ściskanie pistoletu. Dokładam siły. Dokładam siły. Dobrze. Odbywają się zarówno szkolenia, jak również po prostu treningi we własnym zakresie. Kto przychodzi tutaj? Wszyscy. Stwierdza Piotr Kędziora ze strzelnicy Warszawianka. Naprawdę wszyscy. Zarówno młodzież, jak i starsi, i osoby w średnim wieku. Nie ma na to specjalnej reguły. W domach Polaków jest już 1 000 000 pistoletów, strzelb i karabinów, a tylko w ubiegłym roku policja wydała prawie 46 tysięcy pozwoleń na broń. Najwięcej w celach samoobrony. Liczba wnioskodawców wzrosła z 6242 osób w 2023 roku. Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji. Do 9589 osób w 2024. To oznacza wzrost o ponad 3300 pozwoleń. Tyle, że te statystyki w ogóle nie obejmują broni czarnoprochowej, a amatorów tego typu pistoletów jest mnóstwo. Wśród nich pan Jakub. Ja jestem posiadaczem Remingtona 1858 w wersji Target. No, czarnoprochowy to jest kaliber 44 z dłuższą lufą, bo jest jeszcze krótka lufa, jest taki karabinek z tego też zrobiony, strzelba właściwie. Bardzo precyzyjny sprzęt. Sprzęt, który może w zasadzie kupić każdy. Z prawem to tu jest tak, że broń można kupić, może się posiadać bez rejestrowania. Niestety w ostatnich tygodniach głośno było o strzelaninach z użyciem takiej broni. Ostatnia, tragiczna w skutkach, miała miejsce wczoraj w wielkopolskim Obrzycku. Policjanci znaleźli na ulicy zwłoki mężczyzny, a przy nim po oględzinach zostały zabezpieczone 2 sztuki broni czarnoprochowej. Młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Okazało się, że wewnątrz budynku znajdują się także zwłoki kobiety. Tu się przyczaił, tak dziwnie się zachowywał. Wychodziła do pracy, zamykała bramę. On ją popchnął w bramę i 2 strzały oddał. Ona powiedziała, co ty robisz, on jej oddał 2 strzały. Pytanie, czy i takiej broni nie należałoby jakoś kontrolować, skoro coraz częściej dochodzi do takich sytuacji? Generalnie nóż kuchenny również można kupić w każdym sklepie i nawet nie trzeba mieć do tego dowodu. Więc nie jestem pewien, czy demonizowanie, że tak powiem, akurat broni czarnoprochowej jest dobrą drogą. Co nie oznacza, że tak jak jest, jest w porządku. Może powinna nastąpić jakaś rejestracja, tak na przykład jak w przypadku broni pneumatycznej, czyli tak zwanych wiatrówek powyżej 17 dżuli. Dodajmy, że w przypadku standardowej broni od starającego się o pozwolenie wymaga się stałego pobytu w Polsce, niekaralności i badań psychologicznych. A państwo, co o tym sądzą? Czy broń czarnoprochowa powinna być bardziej nadzorowana? To jedno pytanie do państwa. 22,7 trójek to telefon, pod którym czekamy na odpowiedzi, także w sprawie naszego owocowego czwartku. Pomarańcza czy jabłko? Który owoc górą? Tajemniczy Michał J. popiera pomarańcze i się zaczął telefoniczny lincz. Jabłko mamy ważne, jesteśmy liderami w świecie produkcji soku jabłkowego i nie będziemy żadnych imperialistycznych pomarańczy tutaj jeść. 22,7 trójek, czekam na argumenty. To przyszło nagle, nie wiem skąd. Kocham cię jak nigdy dotąd. Te proste słowa kremują mnie, że to zbyt proste. To nie wyznanie, to jest mój stan. Skup się, bo jesteś zupełnie sam. Nikt nie chce mówić prawdy o trzaskach, choć pod paznokciem robi się miazga. Słucham Lurida, płyty New York. Szkoda, gdy słowo już nic nie znaczy. To moja próżność zawsze tłumaczy. Tak wiele wierszy ląduje w szaletach. Tak wielu księży nie mówi o rzeczach, które naprawdę są dla nas ważne. Nie musisz szukać światła w gwiazdach. Słucham Lulina, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Znów mamy sobie coś do powiedzenia. Słucham Lulina, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Mogę codziennie wstawać o świcie i ciężką pracą zarabiać na życie. Mogę odstawić na bok tak wiele, by w miarę czyste zachować sumienie. To nie wyznanie, to jest mój stan. Skup się, bo jesteś zupełnie sam. Nikt nie chce mówić prawdy o trzaskach, choć pod paznokciem robi się miazga. Słucham Lurida, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Znów mamy sobie coś do powiedzenia. Słucham Lurida, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 16, 22:07 trójek. Proszę o spokój w tej bitwie o pomarańcze i jabłka. Tym, którzy dopiero radio włączyli, przypomnę, zbieramy argumenty na to, czy jabłka są lepsze, czy jednak pomarańcze. 22:07 trójek. Daniel tworzy takie zestawienie w nasz owocowy czwartek. Są tacy, co odpowiadają, że dlaczego by nie i jedno i drugie. Propagujemy, żeby w ogóle wszystkie owoce jeść, bo zdrowe. A jabłka na pewno zdrowe, bo trochę lat mam i jak byłem troszkę młodszy, bardzo dużo jabłek jadłem, bardzo, bardzo, bardzo dużo. I pracy już ponad 20 lat na stażu pracy i ani jednego L4, także to jabłka chyba pomogły. A co państwo na to? 22:07 trójek. Don't you miss the breathlessness, the wildness in the eye. Come home late in the morning light. Bloodshot dreams under street light spell. A truth no one can tell. And I was still a secret to myself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. Light me up, I'm wasted in the dark.

są przedsiębiorstwa, które produkują na eksport, a które doświadczają spadku zamówień, które muszą dostosowywać liczbę pracowników właśnie do tych spadających zamówień. Są firmy, które są zmuszone zamykać zakłady z tych samych przyczyn. No i mamy też zwolnienia grupowe, więc to wszystko w tych danych się ujawnia. Natomiast perspektywy są pozytywne, bo oczekujemy przyspieszania tempa wzrostu gospodarczego. A sytuacja na rynku pracy cały czas jest bardzo dobra. Stosunkowo niewielkie pogorszenie w ostatnich latach widzieliśmy tylko w czasie COVID-u, a dzisiaj mija 5. rocznica wprowadzenia stanu epidemii. I o tym, jak to wydarzenie zmieniło rynek pracy, opowiemy jeszcze w serwisie po 18.30. Od dziś podatek PIT zapłacimy kartą. O szczegółach opowiada Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego potrzebują szybkich i wygodnych narzędzi do realizacji swoich płatności. Dotychczas mogli zapłacić podatek online, przelewem bankowym lub za pomocą systemu BLIK. Teraz zyskali dodatkową możliwość realizacji płatności podatkowych PIT. Dzięki temu będą mogli jeszcze efektywniej korzystać z e-Urzędu Skarbowego. Dodajmy, że w ubiegłym roku za pomocą przelewu bankowego i BLIKa Polacy przez e-Urząd Skarbowy zapłacili ponad 900 tysięcy razy. Kończymy jeszcze notowaniami na rynku walutowym i na giełdzie. Złoty kolejny dzień sporo traci, wpisując się w nastroje inwestorów na całym świecie. Za franka płacimy 4,39, za euro 4,20, za dolara 3,88, a funt kosztuje już 5 zł i 3 grosze. Straty też na giełdzie. WIG20 spada na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji o ponad procent. Tej nocy będzie bezchmurnie, albo zachmurzenie ma być małe. Temperatura minimalna wyniesie od minus 3 stopni Celsjusza na wschodzie przez około minus 1 w centrum do 4 na północnym zachodzie kraju. W piątek zachmurzenie będzie małe do umiarkowanego, a temperatura sięgnie nawet do 17 stopni Celsjusza. Do godziny 17 zostało nam 25 minut. Przed chwilą mówiliśmy o regulacji broni czarnoprochowej. Pomyślę na to i dzwonią Państwo. Jako wieloletni strzelec sportowy jestem za tym, by broń czarnoprochowa była tylko i wyłącznie na zezwolenie. Mamy wspaniały przykład we Wrocławiu zastrzelonych dwóch policjantów. Widzieliśmy, co on wypisywał w internecie, tak by tylko i wyłącznie pozwolenie na jakąkolwiek broń powyżej 17 dżuli. Cały czas czekamy też na argumenty w pojedynku owoców. Dzisiaj pomarańcza kontra jabłko. Mamy owocowy czwartek, ale to wszystko związane jest z katastrofą klimatyczną i tym, że owoce nam maleją. Ale jabłko czy pomarańcza? Co by Państwo wybrali i dlaczego? Proszę dzwonić. Daniel czeka. 22 7 3. rozpętała się bitwa jabłkowo-pomarańczowa. Michał Jędrkowiak, ups, Michał J., ukrywa się ze swoją skłonnością do pomarańczy i pogardą niemal dla jabłek, a państwo czasem koncyliacyjnie. Jak już miałbym tak wybrać, najlepiej sobie jabłkowo-pomarańczowe. Do owoców na pewno jeszcze wrócimy w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut będziemy mieli godzinę 17. Mamy już wiosnę, astronomiczną już, a jutro będzie ta kalendarzowa. Jak to we wiosnę płoną trawy? Co roku to samo. Strażacy apelują, a ludzie podpalają. Czasem ze śmiertelnym skutkiem. Dlaczego tak się dzieje? Kto podpala? Odpowiedź nie jest taka oczywista, jak się może wydawać. Tak palą się łąki, a wypalanie łąki traw to pierwszy krok do lawiny niekorzystnych zmian w glebie i jej degradacji. Zdecydowanie pożary traw to nie jest problem rolników. Tam, gdzie są uprawiane ziemie, praktycznie pożary traw nie mają miejsca. Starszy brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Pożary traw przeniosły się na powierzchnie nieużytkowane, a także na przedmieścia miast. To właśnie osoby z miasta dla żartu, czy z nieuwagi, czy wręcz celowo podpalają te wszystkie nieużytki, które mamy dookoła nas. Spowodują po prostu śmiertelne zagrożenie dla środowiska, dla zwierząt, dla ludzi. Taki pożar może rozprzestrzeniać się z prędkością nawet do 20 km na godzinę, czyli szybciej niż biegnie człowiek. Wypalanie traw w tym roku to prawdziwa plaga i tutaj mamy już ponad 10 tysięcy zdarzeń związanych z pożarami traw. Niestety 22 osoby odniosły obrażenia i aż 4 osoby straciły życie. I to faktycznie gdzieś jest w naszych głowach zapamiętane, że wypalanie traw użyźnia gleby. Nic bardziej mylnego, podkreśla profesor Monika Jakubus, gleboznawca Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kiedyś myślano, że spalając biomasę, czyli rośliny, dostarczamy glebie nawozu w postaci popiołu. To jest tylko i wyłącznie promil prawdy, ponieważ więcej robimy szkód wysoką temperaturą, ponieważ spalamy materię organiczną, która odpowiada za funkcjonalność, żyzność gleby. Niszczymy życie biologiczne, niszczymy aktywność mikrobiologiczną gleby. Zaburzamy cykle, powodujemy, że gleba traci wodę, przecież jest wyższe parowanie. Obniżają się zdolności retencyjne gleby. Co najmniej od 10 lat w Polsce jest potężna susza rolnicza, to znaczy jest zdecydowanie za mało wody na obszarach rolnych. W ogóle jest bardzo niski poziom wody w Polsce. Dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk. Jest to zupełnie dla mnie niezrozumiałe, dlaczego takie praktyki są kontynuowane, choćby z tego powodu, że stanowi zagrożenie środowiskowe dla tego, co zostało z bioróżnorodności. Takie praktyki niestety są wbrew jakiejś logice. Rozumiem, że to są praktyki stare, ale uważam, że to jest szkodliwe i nie przynoszące żadnych zysków. No niestety świadczy to o tym, że wciąż za mało bierze się pod uwagę na obszarach rolniczych, ale nie tylko kwestie środowiskowe i po prostu realne zagrożenia, które stwarzają te pożary. Nie ma nic gorszego niż pożar trawy, niż pożary na polach. One niszczą wszystko, czyli nie użyźniają, to jest mit, niszczą za to całe życie. Podpalają osoby bez wiedzy, bez wyobraźni i niefrasobliwe, które nie dbają o nasze wspólne dobro, jakim jest gleba, jakim jest środowisko. Za spowodowanie pożaru, czyli podpalenie, grozi grzywna nawet do 30 tysięcy złotych. Opowiadał Jacek Frencel. A jeżeli pożar spowoduje zagrożenie dla życia ludzi, sprawcy może grozić do 10 lat więzienia. Od początku roku do dzisiaj mamy 4 razy więcej pożarów traw i łąk niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wracamy do owoców. Jabłko czy pomarańcza? A nie może być gruszka? No nie, tak to się nie bawimy. Ja wiem, że owocowy czwartek, ale równie dobrze mogłaby być ośmiornica. Też owoc. 22,7 trójek. Czekamy na argumenty za jabłkami albo za pomarańczami. Czego się najbardziej boję przyznać? Co dyskretnie spędza z powiek sny? To poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie, jedno twoje pustki o krok za nami. Tu Trójka, 13 minut do godziny 17. W sieci można trafić na takie oto narzekanie. Ze znakiem zapytania, bo jest w tym narzekaniu i ból, i wołanie o sprawiedliwość. Dlaczego pracodawcy są skłonni dawać nowym pracownikom wyższe pensje na start, a tym już zatrudnionym nie chcą dawać podwyżek? W studiu specjalistka od HR-u Magda Pietkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to przeświadczenie pracowników rzeczywiście ma pokrycie w rzeczywistości, że łatwiej o nową, lepiej płatną pracę niż o podwyżkę w dawnej pracy? I tak, i nie. Tak. No bo faktycznie łatwiej pójść do nowego pracodawcy, podać inną stawkę i temat mamy załatwiony. Trudniej jest pójść do naszego pracodawcy, uargumentować podwyżkę i w ogóle nie umiemy chyba rozmawiać o pieniądzach. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i pracodawców. Z drugiej strony takie częste głosy pojawiają się też dlatego, że pracodawcy bardzo często nie potrafią policzyć, ile kosztuje ich tak naprawdę zatrudnienie nowego pracownika, bo to nie jest tylko wynagrodzenie, to jest jego szkolenie. To jest najpierw jego znalezienie, potem jego szkolenie. To szkolenie często wiąże się z tym, że inni pracownicy, no cóż, poświęcają mniej pracy na realizację swoich bieżących zadań, bo muszą szkolić nowych pracowników. Więc koszty są ogromne. A z tym mierzeniem efektywności pracy, z tym, co ile kosztuje w organizacjach, bywa bardzo różnie. Więc odpowiedź powinna być w sumie, to zależy. Mówi pani, że to są duże koszty zatrudnienia nowego pracownika. Ten cały proces wdrożenia, przeszkolenia i no, to też jest oczekiwanie, aż no, ten pracownik osiągnie swoją taką optymalną, maksymalną wydajność, nazwijmy to w ten sposób. Czyli jednak chyba powinno być tak, że no, bardziej się opłaca doceniać starych pracowników niż doceniać tych nowych. Oczywiście, że tak. Spójrzmy jednak na to, że nikt nas nie uczy rozmowy o pieniądzach. Nikt. Przez cały okres edukacji, jeśli mówimy o pieniądzach, mówimy w kategoriach oszczędzaj, ale nie mówimy o tym na przykład na studiach, kiedy uczymy się pisać CV, jak rozmawiać o wynagrodzeniu, jak rozmawiać o wynagrodzeniu z pracodawcą, kiedy już pracujemy. To jest coś, co trochę jest tak dalekie w naszej mentalności. Trochę się tych tematów obawiamy, trochę wydaje nam się, że czasami no, nie wypada, a tak naprawdę to jest rozmowa jak każda inna o naszych potrzebach, oczekiwaniach zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Bo pamiętajmy o tym, że jedna rzecz, pracownik często mówi, bo pracodawca nie chce, a pracodawca często nie może, nie wie albo nie rozumie sytuacji, w której znajduje się dany pracownik, albo na przykład nie zna stawek rynkowych. Tak też się zdarza. Więc pracownicy często omijają temat, no bo ktoś nie chce ze mną, nie wychodzi z tą inicjatywą rozmowy, więc może ja też nie porozmawiam, tylko poszukam innej pracy. Więc z tego punktu widzenia to jest łatwiejsza droga. Natomiast oczywiście tak, dla pracodawcy byłoby bardziej korzystne zatrzymanie tego pracownika, w którego już zainwestował, bo go wyszkolił, nauczył, tego, który zdobył doświadczenie i tego, którego zyskał zaufanie, lojalność i zaangażowanie. Ale może takiego trudniej zmotywować? Oczywiście, że trudniej zmotywować. W ogóle ludzi trudno zmotywować. I wcale to nie jest taka prosta rzecz, bo trzeba znać potrzeby i trzeba wiedzieć, co danego człowieka motywuje. Jak pokazują badania, chociażby te, które ostatnio popełniliśmy w ramach badań w lutym, widać, że oczywiście wynagrodzenia, benefity to jest ta pierwsza rzecz, która motywuje, ale zaraz potem, uwaga, jest docenianie. Docenianie pracownika, ten komponent emocjonalny, który jest niezwykle ważny w tym, żeby pracownik też był otwarty na komunikację i chciał rozmawiać również o pieniądzach. Właśnie, do tej rozmowy o pieniądzach może przejdźmy. Jeżeli pojawi się taka sytuacja w czyjejś pracy, że usłyszy, że gdzieś nowy pracownik na tym samym stanowisku zarabia jednak więcej, to jak iść, jak rozmawiać o tych pieniądzach z pracodawcą, żeby to była rozmowa z pozytywnym skutkiem? Zacznijmy od tego, czy w firmie są jasne widełki wynagrodzeń. Jeśli są, no to już jest połowa sukcesu, wtedy łatwo powiedzieć, dlaczego ja nie jestem w dolnej granicy widełek, a nie w górnej granicy widełek. I jeżeli, i tak naprawdę ta rozmowa wtedy jest prosta, bo to jest prosta rozmowa o kompetencjach, o tym, co trzeba zrobić, żeby znaleźć się w górnej granicy widełek na danym stanowisku. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że niezależnie od tego, czy mamy te widełki podane, czy nie, konieczne jest, abyśmy mieli argumenty przemawiające za tym, że chcę podwyżkę. To, że wzrastają nam koszty chociażby kredytu, albo to, że no, urodziło nam się dziecko, w związku z tym potrzebujemy więcej zarabiać, to z punktu widzenia pracodawcy nie jest wystarczający argument. Tu powinniśmy jednak używać argumentów, które odnoszą się do naszych kompetencji, do zakresu naszych obowiązków, do tego, czym zajmujemy się w pracy i co robimy w pracy. Kiedyś słuchacz zadzwonił do nas, do Trójki i powiedział, że jego taktyka w rozmowach o podwyżkę jest taka. Idzie do pracodawcy i mówi, muszę zarabiać więcej. Co możemy zmienić, żeby ta pensja była rzeczywiście wyższa? Dobra taktyka? Dla niektórych dobra, dla niektórych nie. Dobra dla tych, którzy są pewni swoich kompetencji i wiedzą, że mogą tak bardzo otwarcie porozmawiać ze swoim przełożonym. Magda Pietkiewicz, specjalistka HR. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Autopromocja.